الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح حفظه الله: الصيام الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Lifaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Wayajibu siyamu ramadhana ala kullin muslimin, ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala saum, ni lazima kufunga Ramadhani kwa kila muislamu aliyebaligh, mwenye akili, mwenye kuweza kufunga. Biruyati hilalihi, kwa kuona mwezi wake, au ikmali shaabana 30 yauma, au kwa kukamilika, au kwa kukamilisha shaabani siku 30. Qala sallallahu alayhi wasallam: idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru. Mkiuona mwezi fungeni, na mkiuona tena fungueni. Fa in ghumma alaykum faqduru lahu, kifichwa hamkuona basi ukadirieni mwezi huo. Alhadithu muttafaqun alayhi, wa fi lafdhin faqduru lahu 30, ukadirieni siku 30. Wa fi lafdhin fa akmilu iddat sha'bana 30, kamilisheni, msipouona mwezi kamilisheni idadi ya sha'bani siku 30. Rawahu al-Bukhari. Wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi, na utafungwa mwezi wa Ramadhani kwa kuona mtu muadilifu mwezi wake. Wala yukbalu fi baqiyati shuhuri illa adlani, hawakubaliwi katika miezi mingine isipokuwa waadilifu wawili. Lakini mwezi wa Ramadhani mtu mmoja tu akiuona, mtu ambaye ni muadilifu, watu wanatakiwa wamuamini na wafunge. Wayajibu tabiitu niyya lisiyami alfard, na lazima kuilaza nia kwa ajili ya saumu ya faradhi. Saumu ya faradhi kama Ramadhani, lazima mtu anuie usiku. Wa amma naflu fayajuzu biniyati minan nahar, ama sunna, inajuzu kufunga kwa nia ya mchana, yani asubuhi saa 3 saa 4 mtu akanuia kufunga saumu ya sunna, ya juzu ni ya hiyo, na saumu yake ni sahihi kama ikiwa hajafanya lolote la kufunguza saumu yake. Walmaridhu alladhi yatadharraru bisawm, mgonjwa ambaye anapata madhara kwa saumu. Walmusafir, na msafiri. Lahuma alfitru wasiyam, ya juzu kwao kufungua na kufunga. Msafiri kama mwenyewe anajiona ana nguvu, inajuzu yote mawili, aidha kufungua halafu akajalipa, au kama ana nguvu afunge na yake ni sahihi. Wal haidh wan nufasau, na mwenye hedhi na mwenye nifasi. Yahrum alayhi masiyamu, wao ni haramu kwao kufunga. Wa alayhi mal qadau, na wanalazimika kulipa saumu hiyo. Wal hamilu wal murdhiu, idha khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yawmin miskina. Mwanamke mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, wakiogopea watoto wao, hao watafungua saumu na watalipa, na watatoa chakula kwa kila siku walioiacha kumpa maskini. Walajizu ani saum, na mwenye kushindwa kufunga. Likibarin, kwa ajili ya uzee au maradhin. La yurja buruhu, au maradhi ambayo hayatarajiwi kupona. Fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina, huyo anampa chakula kila siku maskini mmoja. Kama ni mtu mzima hawezi tena kufunga, au mgonjwa maradhi ambayo hayatarajiwi kupona na hawezi kufunga, huyo atatoa chakula kila siku, ampe maskini chakula. Wa man aftara fa alayhi alqada'u faqat, na mwenye kufungua basi anawajibika kulipa peke yake. Idha kana fitruhu bi aklin au bi shurbin أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة ikiwa kufungua kwake ni kwa kula au kwa kunywa au kwa kujitapisha kwa makusudi au kwa hijama kuumika au imnain au kwa kujitoa manii bimubashara kwa sababu ya kuvaana na shahwa hawa wanajibika kulipa illa man aftara bijimai isipokuwa aliyefungua mwezi wa Ramadhani kwa jimaa wa kumjamii mke wake mchana fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqaba huyu atalipa na atamwacha huru mtumwa fa illam yajid asipopata huyo mtumwa fasiyamu shaharaini mutatabi'ain ni kufunga miezi miwili mfululizo fa illam yastati asipoweza fa it'amu 60 miskina ni kuwapa chakula maskini 60 Hii ni kafara la yule mwenye kumjamii mke wake mchana wa Ramadhani. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu. Mwenye kusahau huku amefunga akala au akanywa falyutimma sawmahu na akamilishe saumu yake fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu kwani Allah ndiye aliyesababisha ale na ndiye aliyesababisha anywe kusahau mtu akisahau akinywa maji au akila chakula saumu yake ni sahihi anaambiwa akamilishe saumu yake asitafute tena vitu vingine vya kuongezea kama amesahau amekula huo mkate kidogo akakumbuka amefunga sasa asitafute maji tena ya kushindilia ale mkate wake pale anatakiwa asikutue saumu yake ni sahihi lakini akishakumbuka kiongezea sasa atafuta juisi sasa anywe hapo sasa itakuwa amefungua kwa makusudi waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa sa'im fa akala au shariba falyutimma saumahu mwenye kusahau na huku amefunga akala au akanywa na akamilishe saumu yake kwani Allah ndiye aliyesababisha ale na aliyesababisha anywe. Waqala sallallahu alayhi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra muttafaqun alayhi. Watu wataendelea kuwa katika khairi muda wa kuharakisha kufungua. Jua tu likizama watu wanatakiwa wafungue haraka haraka ndio sunna ya Mtume sallallahu alivyohimiza sunna hiyo ya kufungua mara jua linapozama. Waqala sallallahu alayhi wasallam tasaharu fa inna fis-suhuri baraka kuleni daku kwani katika kula daku kuna baraka tume pia anahimiza watu wale daku usiku baada ya kufungua halafu watu wale daku kabla ya kuanza saumu ya siku nyingine watu wale daku kwani ni baraka kula daku waqala idha aftara ahadukum falyuftir ala tamrin akifungua akitaka kufungua mmoja wenu na afungue kwa tende fa illa miyajid asipopata tende faliyuftira ala ma fa innahu tahurun asipopata tende afungue kwa maji kwani maji ni yenye kutoharisha rawahul khamsa waqala sallallahu alayhi wasallam man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu asiwacha maneno mabaya na vitendo vya vibaya waljahala na kutofanya ujinga katika mwezi wa Ramadhani falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu Allah hana haja na mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake rawahu al-Bukhari yani mtu kafunga alafu bado maneno yake ni mabaya bado vitendo vyake ni vibaya huyo haina haja kuacha chakula na kunywa waqala man mata alayhi siyam atakayekufa na ana saumu anadaiwa sama anhu waliyuhu wali wake atamfungia saumu hiyo lakini hii wanasema maulama wengine kwamba hii ni saumu ya nadhiri kama mtu ameweka nadhiri afunge lillahi alafu akafariki kabla ya kuifunga saumu ile ya nadhiri basi wali wake au jamaa zake wanatakiwa wamlipie وسئل عن صوم يوم عرفة ثم لولزي وسي صوم يسيك يا عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وفوت مذامي يا مواكا وليوبيتا نمواكا وجاو صوم يا عرفة لتره تيسا يا ذي الحجة. وسئل عن صوم يوم صوم عاشوراء ثم لولزي وسيك يا عاشوراء صوم يا عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وفوت مذامي يا مواكا وليوبيتا عاشوراء لتركومي يا محرم ديو صوم يا عاشوراء ثواب زاكي زنفوتا madhambi ya mwaka uliopita. Wasuila an saumi yaum al-ithnain, tume aliuliziwa saumu ya siku ya Jumatatu. Faqala dhaka yaumun ulidtu fihi, hiyo ni siku ambayo nilizaliwa. Wa bu'ithtu fihi, nikapewa utume. Au unzila alayya fihi, au ni siku ambayo nimeteremshiwa Qur'ani. Rawahu Muslim. Waqala sallallahu alayhi wasallam man sama ramadhana ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من يكفون رمضان كشا كوفواتيش موز رمضان نسكو ستا ذا شوال إنكوان كما ليفون مكمزيما. رواه مسلم. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام توم والله متوامريشا تفون كتك موز سكتات ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة تريك من تات ونكم من أن نكم من تان. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين ثم مكتازا كفونغا سيكمبيلي يوم الفطر ويوم النحر سيكو يعيد الفطر نسيكو يعيد إلي الله ثم مكتازا كفونغا سيكوهيزي. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. pia mtume amesema siku za tashriq tatu baada ya idi ile ya dhil haji ya dhil hijja ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah. pia haifai kufunga siku zile tatu za tashriq tarehe 11 na 12 na 13 baada ya idi ile idi nahar. waqala la yasumanna ahadukum yawm aljum'a إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نمتوما بيا مسما أسفونج مجاوين سيكو يجما إسبقوا فونج سيكو موجا قبل ياكي أو سيكو موجا بعد ياكي. صوم يا سنة سيكو يجما بكي ياكي متو أسفونج. صوم يا فرادي نلزيمة لكن صوم يا سنة هيروسي متو كفونج سيكو يجما بكي ياكي. aidha afunge alhamisi kisha ongezee na ijumaa au ijumaa na jumamosi. waman qala man sama ramadhana wa qala mtume pia amesema man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga ramadhan kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفاني أسيكو من يكفاني إبادة أسيكو ليلة القدر وكمؤمن الله نقترجي ثواب ذاك أتسمه وما ذنبياك يليه تنغلية. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani mpaka Allah alipomfisha. Wa'takafa azwajuhu min ba'dihi, na wake zake pia wakakaa itikafu baada ya kufa kwake. Waqala sallallahu alayhi wasallam la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, haifungwi misafara isipokuwa kwenda katika misikiti mitatu. Almasjidil Haram, Masjid al-Haram pale Makkah, wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu pale Madina, wal Masjid al-Aqsa, na al Masjid al-Aqsa kule Filistin. Inafungwa misafara ya ziara kwenda kuzuru misikiti kwa misikiti hii mitatu. Hii ndio misikiti ambayo inajuzu mtu afunge msafara kwa ajili ya kwenda kuzuru moja katika misikiti hii, ama kufunga msafara kwa ajili ya kwenda kuzuru msikiti wowote mwingine haijuzu isipokuwa misikiti hii mitatu. Muttafaqun alayhi, wallahu alam.